الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد tulianza wiki iliyopita kitabu hiki nafi sharh lum'at al-i'tiqad al-hadi ila sabil ar-rashad kitabu kilichotungwa na al-muwaffaq muwaffaquddin ibn qudama al-maqdisi rahimahullah na kushereheshwa العلامة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى وتميز رسالته نتكفكية التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات كجسلميشا نكزكبالي آية نحديث الصفة التسليم والقبول لآيات wa ahadithi sifat kujisalimisha na kuzikubali aya na hadithi za sifa za Allah mtu anatakiwa ajisalimishe na kukubali tu bila kukanusha na bila kufanya ta'wil na bila kubadilisha sifa za zilizokuja katika Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala thaniyan wa kullu ma jaa fil Qur'an أو صح عن المصطفى عليه السلام عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به كلا إليكوجا katika القرآن أو إليصيحي katika kutokana na mtume صلى الله عليه وسلم katika sifa za Allah وجب الإيمان به ni lazima kuiamini kila iliyokuja kila sifa iliyokuja katika القرآن au sifa sahihi iliyokuja kutokana na mtume swalla sallam katika hadithi sahihi katika sifa za Allah wajabal imanu bihi ni lazima kuiamini hiyo watalaqihi bitaslimi walqabul na kuipokea kwa kujisalimisha na kuikubali watarku ta'arrudhi lahu birraddi watta'wili watashbihi watamthil na kuacha kuiingilia kwa kuirudi kuikataa na kuifanyia ta'wil au kuifanyia mfano kuifanyia tashbihi kuifananisha na kuipigia mfano kuacha hilo kila sifa iliyokuja katika Qur'ani na kila sifa iliyokuja katika hadithi katika sifa za Allah wajibu wetu sisi ni kuikubali na kujisalimisha bila kuingilia ndani yake kwa kuikataa sifa hiyo au kuifanyia ta'wil tafsiri nyingine watashbihi na kuifananisha na viumbe watamthil na kuacha kuipigia mfano tumeelezea masala hayo ya sifa za Allah kwa sifa za Allah aqida ya ahli sunnati wal jamaa ni kuzithibitisha sifa hizo ambazo Allah ameisifia nafsi yake katika Qur'ani pia mtume sallallahu alaihi wasallam alizomsifu Allah katika hadithi zake sahihi wajibu wetu ni kuzikubali na kujisalimisha bila kuziingilia na kuzikataa na kuzifanyia ta'wil qala wa ma ashkala min dhalik na zilizotatiza katika hizo wajaba ithbatuhu lafdhan ni wajibu kuzithibitisha kwa matamshi watarku ta'arrudhi limaanahu na kuacha kuingilia maana yake kama kuna mushkil kuzimetatiza wajaba ithbatuhu lafdhan ni wajibu kuthibitisha hilo kwa matamshi watarku ta'arrudhi limaanahu na kuacha kuingilia maana yake wanaruddu ilmahu ila qailihi turudishe ujuzi wake kwa mwenye kusema ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala wanaj'alu uhdatahu ala naqilihi tujalie maana yake kwa yule mwenye kunukuu ambao ni kina nani ni hao salaf ndio uhda wao ndio walionukuu maana ya sifa hizo اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين وكفواتا جيا يوالي ونكثبوتوا كتك علم أمباو الله أمي وصيفوا كتك كتابو شاك تنكو بينيشا كلا كتو بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ولراسخون في العلم ونكثبوت وليكيت كتك علم وهو نسمة ممواميني يوتي هاي ونتوكنا مولاويت هي ديونجيا وليكوانايو هاو الراسخون في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ولراسخون في العلم وليكيت كتك علم وهو نسمة آمنا به تميميني تميميني قرآن يوتي هاو ينتوكنا مولاويت وقال في ذم مبتغي التأويل وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله نا الله كسما كتيكا كوا كشفو والي ونوتاكا كفانا تأويل نزيلي آية زيليزو تتيزا كتيكا قرآن قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أما والي أمباو كتيكا نيوزاو كنا زيغ kuna kupinda, kuna kupondoka, kuacha haki, fayattabi'una ma tashabaha minhu, wao watafuata zile zinazotatiza katika Qur'an, katika aya za Qur'an, ibtigha alfitna kwa sababu ya kutaka fitna, wabtigha ta'wilihi, na kwa sababu ya kutaka kuzifanyia ta'wil. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na hajui ta'wil na tafsiri yake isipokuwa Allah. Kwa hiyo hiyo ni dham kwa hao wanaotaka kufanya ta'wil ya hizi aya ambazo zinawatatiza. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitna wa ibtigha' ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Qala Sheikh faja'ala ibtigha' at-ta'wili 'alamatan 'ala az-zayg. Allah akajalia ile kutaka ta'wil kuzifanyia ta'wil ni alama ya kupinda kwao, ni alama ya kupotoka kwao na kuacha haki. Faja'ala ibtigha' at-ta'wili 'alamatan 'ala az-zayghi. Allah amejalia ile kutaka kufanya ta'wil ndio alama ya zayghi, ya kupotoka kwao na kupinda kwao. Wa qaranahu biibtigha'il fitna fi dhammi, pia kaikutanisha na kutaka fitna katika kashfa hiyo. Thumma hajabahum amma amaluhu, kisha Allah akawazuia na hayo walio yatarajia. Wakataa at'amahum, na akakata tamaa zao. Amma kasaduhu, na walio yakusudia. Biqaulihi subhanahu wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, hakuna anayejua tafsiri yake isipokuwa Allah. Kwa mambo yaliyowatatiza hawatakiwi wafanye ta'wil, wanatakiwa wamwachie Allah subhanahu wa ta'ala bila kufanya ta'wil, na wathibitishe kama walivyothibitisha hao ar-rasikhuna fil ilmi. Asharh qala Sheikh Uthaymeen rahimahullah taqsimu nusus as-sifat wa tariqatu an-nas fiha, kuzigawanya hizi nasi za sifa, aya zinazoelezea sifa za Allah, na pia njia ya watu katika aya hizo au katika sifa hizo na nusu hizo za sifati. Qala rahimahullah tanqasimu nususul kitabi wa sunna alwaridatu fi sifati ila qismaini, zinagawanyika nususi za Qur'ani na hadithi zilizokuja kuelezea sifa za Allah, zinagawanyika sehemu mbili, wadhihun jaliyun wa mushkilun khafi. Kuna wadhihi iliyo wazi kabisa na kuna yenye kutatiza yenye kujificha maana yake. Tanqasimu nususul kitabi wa sunna alwaridatu fis sifati ila qismaini, nususi za Qur'ani na hadithi zinagawanyika, zinazoelezea sifa za Allah zinagawanyika sehemu mbili, wadhihun jaliyun wa mushkilun khafiyun. Kuna zilizo wazi na kuna zenye kutatiza ambazo zinajificha. Falwadhihu, iliyo wazi, matadhaha lafdhuhu wa ma'nahu, ni ile ambayo matamshi yake yako wazi na maana yake pia yako wazi. Hiyo ndio inaitwa wadhihun jaliyun. Matadhaha lafdhuhu wa ma'nahu, ni ile ambayo matamshi yake yako wazi na maana yake yako wazi. Hiyo fayajibu al-imanu bihi lafdhan wa ithbatu ma'nahu haqqan, ni lazima kuiamini kwa matamshi na kuthibitisha maana yake kwa haki. Sababu iko wazi matamshi yake na maana yake, haitatizi. Hiyo inaitwa wadhihun jaliyun. Idhan wa ithbatu ma'nahu haqqan bila raddin wala ta'wil, bila kukataa wala kufanya ta'wil, wala tashbihin wala tamthil, wala kuifananisha na kitu kingine wala kuifanyia mifano. Lianna shara'a warada bihi, kusabu sheria ndio imekuja na jambo hilo. Fawajaba al-imanu bihi, ni lazima kuliamini. Watalakihi bil kabuli wataslim, na kulipokea kwa kulikubali na kujisalimisha. Kunususi hizo ambazo zimekuja, maana yake yako wazi, matamshi yake yako wazi, lazima kuamini bila kufanya ta'wil wala kufanya tashbihi na tamthil. Fa amma al-mushkilu au wa amma al-mushkilu, na ama yenye kutatiza, fa huwa ma lam yattadhih ma'nahu, ni ile ambayo maana yake hayajakuwa wazi, maana yake hayako wazi. Liijmalin fi dalalatihi, kwa sababu ya ujumla katika ufahamisho wake. Au kasrin fi fahmi qari'ihi, au upungufu wa ufahamu wa mwenye kuisoma hiyo nasi. Inatatiza almushkil huwa ma lam yattadhih ma'nahu, ni ile nasi ambayo maana yake hayajakuwa wazi. Liijmalin fi dalalatihi, kwa ujumla katika ufahamisho wake. Au kasrin fi fahmi qari'ihi, au upungufu katika ufahamu wa mwenye kuisoma. Hiyo fayajibu ithbatu lafdhihi, hapo ni lazima kuthibitisha matamshi yake. Liurudi shar'i bihi, kwa kuja sharia na jambo hilo. Watawakufi fi ma'nahu, na kusangaa katika maana yake. Kama mtu inamtatiza, athibitishe tu lafdhi lake na atawakaf katika maana yake. Watarku ta'arudhi lahu, na kutoingilia sasa maana yake. Kama maana huyajui anakutatiza, usiingilie na kutafuta kufanya ta'wili hapo. Liannahu mushkilun, kusabu ni kutatiza. La yumkinu alhukmu alayhi, haiwezekani kuhukumu, kulihukumu. Fanaruddu ilmahu ila Allahi wa rasulihi, sasa hiyo turudishe ujuzi wake kwa Allah na mtume wake. Kama mtu nafsi inamtatiza, hii ndiyo hukumu yake. Athibitishe lafzi lake, maana yake atawakaf, asangae, asimame, asifasiri anavyotaka yeye. Kama maana yake inamtatiza, arudishe maana yake kwa Allah na mtume wake, aseme Allahu wa rasuluhu a'lam. Asiingilie katika kufanya ta'wil au kufanya tashbihi na tamthil. Thumma qal wa qad inqasama turuqun nasi fi hadha almushkil ila tariqaini, njia za watu zimegawanyika katika hii mushkili inayotatiza kwenye njia mbili. Nafsi ambayo inatatiza watu wamegawanyika kwenye njia mbili. At-tariqatul ula tariqatul rasikhina fil ilm alladhina amanu bil muhkami wal mutashabih, njia ya kwanza ni njia ya wale wenye kukita katika ilmu, wale wenye kuamini muhkam na mutashabih. Muhkam ndio hiyo aya ambayo iko wazi lafdhan wa maana, lafzi lake liko wazi, matamshi yake na maana yake yako wazi. Hiyo ndio inaitwa almuhkam. Na aya nyingi za Qur'ani ziko hivyo, aya nyingi za Qur'ani ziko hivyo, ziko wazi kwa matamshi na maana yake. hizo zenye matatizo mutashabi ni kidogo sana ndio ambazo zinatatiza. Mfahamu eh? Kwa hiyo aya nyingi za Qur'ani ni muhkam. Sasa njia ya hawa arrasikhina fil ilmi, wao wanasema kullum min indi rabbina yakuluna amanna bihi kullum min indi rabbina, wanasema tumeamini na yote hayo yanatokana na Mola wetu. Wataraku ta'arruda lima la yumkinuhum alwusul ila ma'rifatihi, wamewacha kuingilia ile ambayo haiwezekani kuifikia kuijua. Wal ihatati bihi, na kuizungukia. Ta'ziman lillahi wa rasuli, wamewacha hivyo kwa kumuadhimisha Allah na mtume wake. Wa ta'adduban ma'a an-nususi ash-shar'iyya, na kufanya adabu pamoja na hizi nususi za kisheria. Hiyo ndiyo njia ya nani? Ar-rasikhuna fil ilmi. Mwanifahamu? Ehyo. Wahumu alladhina athna Allahu alayhim, hao ndio wale ambao Allah amewasifu biqaulihi kwa maneno yake. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina, wale wenye kuthubutu wenye kukita katika ilmu, wao wanasema tumeiamini nasi hiyo na yote hayo yanatoka kwa Mola wetu. At-tariqatu thaniya, njia ya pili. Tariqatu zaighin, ni njia ya wale waliopinda, wale waliopotoka wakawacha haq. Alladhina taba'u almutashabiha, wale waliofuata nafsi yenye kutatiza. Talaban lilfitna, kwa kutaka fitna, wamefuata hiyo njia ya hawa nafsi ile ambayo inatatiza, wameifuata hiyo. Talaban lilfitna, kwa sababu ya kutaka fitna. Wasadda linnasi an dinihim, na kwa sababu ya kuwazuia watu na dini yao. Wa an tariqati salafi salih, na watu wawache njia ya hao watu wema waliopita. Hiyo ndiyo nia yao, wanataka fitna, wanataka kuwazuia watu na dini yao, kuwazuia watu wasifuate njia ya salafu salih. Fahawalu ta'wila hadha almutashabih, wakajaribu kufanya ta'wil hii nafsi yenye kutatiza. Ila ma yuridun, kuipeleka kwenye wanavyotaka. La ila ma yuriduhu Allahu wa rasulu, si kwa yale maana anayotaka Allah na mtume wake. La, wanapeleka kwenye maana wanayotaka wao, sio maana ambayo anaitaka Allah na mtume wake. Wadharabu nususa alkitabi wa sunna ba'daha biba'din, wakazipiga nafsi za Qur'ani na sunna baadhi yake kwa baadhi nyingine, wakazichanganya. Wahawalu ta'na fi dalalatiha bilmu'arada wannaqsi, wakajaribu kutia illa katika ufahamu au ufahamisho wa nafsi hizo kwa mu'arada, kwamba zimepingana, kwamba aya ya Qur'ani na hadithi zimepingana. Wanaksi, na kutia upungufu. Liyushakiku muslimina fi dalalatiha, ili wawatie shaka Waislamu katika ufahamisho wa nususi hizo. Wayamuhum ani hidayatiha, na wawatie upofu na muongozo wao. Wahaulai humuladhina dhammahumullah, hawa ndio aliowakashifu Allah biqaulihi kwa maneno yake. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wabtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ama wale ambao katika nyoyo zao kuna zaygh, kuna kupinda na kupondoka na kuacha haki, wao wanafuata zile zilizotatiza. Ibtigha alfitna, kwa kutaka fitna. Wabtigha ta'wili, na kutaka kufanya ta'wil. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na hajui tafsiri yake isipokuwa Allah jalla fi'ula. Tumefahamu? Kwa hiyo aya zinazotatiza, kama mtu aya inamtatiza hajui maana yake, athibitishe lafsi lake aya ile, halafu ategemeze ujuzi wake kwa Allah na mtume wake. Ndio maana hawa hawa Wakristo hawa hawakienda katika ile mijadala yao ya wale watu wa Biblia, wanachukua zile ayat mutashabiha zile. Mbona Allah hapa kasema Rabbul Mashriq wal Maghrib, na kule kasema Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribaini? Unaona, wanatafuta aya zile zinazotatiza, wanawauliza wale. Shafahamu? Ndio hizo katika aya mutashabiha ni hizo. Shafahamu? Kwa hiyo haitakiwi mtu anazikiwa athibitishe kama hajui maana yake, ategemeze kwa Allah na mtume wake. Asiingilie sasa kutaja maana ambapo ni kinyume cha makusudio ya Allah na mtume wake. Sawa? Na kadhalika muawilin, wale wenye kufanya taawili ya sifati pia wanaingia katika hili. Wanatakiwa wasifanye taawili, kama hawajui wategemeze ujuzi wake kwa Allah, wathibitishe matamshi haya yaliyokuja katika aya za sifati kama walivyothibitisha hao as-salafu salih, watu wema waliopita, as-sahaba wat-tabi'un wa atba'u at-tabi'in. Hadha wallahu a'lam.